بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 20 منذ ربيع الثاني مواقع الفموجة من 42 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita babu ma jaa fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na tukasoma hadithi moja chini ya mlango huu, na biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutaendelea zilizobakia katika hadithi katika mlango huu. Qala rahimahullah hadathana Amr ibn Ali qala hadathana Abu Daud qala hadathana Warqa ibn Umar an Abd al-A'la an Abi Jamilah an Ali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، الأخدعان عرقان في جانب العنق، يمشيبا يلقون يباف ونين وشينغو اللي ونيوما ألفان يمتوم صلى الله عليه وسلم حجام معنى أليوميكا كتكسي مويزو وبين الكتفين اي في اعلى الظهر ما بين يا مبيغا مويلي katika uti wa mgongo juu kabisa pale pia mtume sallam alifanya hijama kwa hivyo ubavuni humu na katikati pia aliumika mtume sallallahu alayhi wasallam. قوله اعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه في هذا دلاله على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة. نهابكنا دليلي يكوى نمباح إلى مالي أنا أتكوى موميكاجي كواجيلي يكازياكي يكوميكا نويفاني يجوز كوكي كتكوى كلي ألتكيوكا kupewa baada ya kumfanyia mtu kazi ya kuumika. Kwa kile anachokichuma ni halali. Qala hadathana Harun ibn Ishaq qala hadathana Abdatu an ibn Abi Layla an Nafi'an an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathatu asu'in fawada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. وهو بمعنى ما سبق من الحديث تتنقل يكتاج وكنيما كوا يلي أليم فني حجام متوم سلم أبو طيبة أليكواني متوم سيمون غوانا نا أليكوا كيفاني يكازي كوا شرطي كوا أمليبا يلي بناواكي أنا مليك نمتوم صلى الله عليه وسلم هابا كموليزا كم خراجك amuuliza kile anachomlipa yule bwana wake katika maafikiano walikuwa nao baina yao. Faqala thalathatu asu' kasema ni pishi tatu. Mtume sallam fawadha anhu sa'an wa atahu ajrahu akampunguzia, bi maana akawaambia jamaa zake wampunguzie, kisha akamlipa ujira wake wa kumfanyia hijama. Ay shafa'a lahu 'inda malikihi أن يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط. Akamwambia shafa'a kwa yule anayemiliki ampunguzie pishi moja katika kile anachomlipa, ili iwe pesi kwa yeye na zile shughuli zake anazozifanya. Yule bwana akampunguzia, ikabakia akawa yulipa pishi mbili kulingana na ule wakati ambao wamekubaliana baina yeye na yule anayemiliki. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل نايزي نسيم زلزلين بزر مستجاب حجوم كاهل وحجوم بين الكتفين وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قوله والكاهل هو أعلى الظهر، وهو المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما سبق وبين الكتفين. هي ما ناكني إليه لحديث يا ابن عباس. قومتو مسلم لكوا كيوميكا سيمو يجيوا بمعنى كتكوتي ومقونغو بالجيو كبيسا. نجو لكوا كيوميكا متو مسلم نكتوا damu chafu katika sehemu kama ile. Fakana sallallahu alayhi wasallam yahtajimu fi a'la dhahrihi baina al-katifain wa huwa mawdhu'un nafi'un lilghayati fi al-hijama. Na hii ni sehemu yenye manufaa sana kufanyiwa hijama, kuumika. Hii sehemu ya juu katika uti wa mgongo ni muhimu sana. Nasema wa ba'dhu al-abhathi at-tibbiyyah al-mu'asira iktashafu أمورا باهرة في هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. katika utafiti wa karibuni katika asri hii wamegundua mambo ya kustaajabisha katika mlango huu, jambo ambalo labainisha ukamilifu wa mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na uongofu aliyokuja nao mpaka katika jambo la matibabu. Fadhakaru anna al-kahila mawdhi'un khalin min al-mafasil, kutaja kuwa kahil sehemu ya juu ni sehemu ambayo haina viungo, sehemu ambayo iko kando peke yake. Wa huwa aktharu mawdhi' al-jismi rakudan, na katika sehemu zote za mwili hii ndio sehemu ambayo haina haraka kabisa, baridi sehemu hii ya juu. Washabakatu ash-sha'riyatu ad-damawiyya ashaddu ma takunu tashaa'uban wa ghazaratan fi, makutano ile mishipa ya damu ni zaidi huwa sehemu hii ya pale juu. Mimma yuqallilu sur'ata tayyar ad-dam, hapa pale zile damu vile ni nyingi zinazopita katika sehemu kama ile, ule uchafu wa kusanyika pale wazuia ile haraka ya damu kupita kwa usahali. Wa ziyadata rusubati dami fihi, ana na hapa zile waste zile zinazopatikana katika damu kama red blood cells zikifa ama nini za kusanyika zaidi. Ma yaj'aluhu min amthali mawadhi' al-hijama, na haya yote yafanye hii ndiyo sehemu bora kabisa kufanywa nini hijama. Na wewe utaona ukitolewa sehemu hii utakuta damu yatoka zaidi na nyeusi zaidi, kwa sababu ndio sehemu ambayo yakusanyika ule uchafu zaidi. Na ukitoa hiyo damu yasahilisha mzunguko wa damu katika mwili wako, na hili ni jambo ambalo husababisha kuondoa maradhi mingi sana, kwa sababu damu isipozunguka vizuri katika mwili pia ni sababu ya kuleta maradhi mingi katika mwili. Yatosheleza tu, kwa mfano mtu kila mwaka atafanya mara moja au mara mbili hijama, angalau kuupumzisha ule mwili wake ili damu iweze kutembea, iweze kutembea vizuri. Na si jambo kubwa, mwanzo utatishiwa na watu si ufanye hiyo mambo mingi, watu wazungumza uongo mwingi, lakini nenda kafanye. Ukifanya biidhnillahi ta'ala utaona tofauti kubwa sana katika mwili wako, kubwa tena ya kulahidh, si kitu ambacho labda utasikia baada ya mwezi, pale pale ukimaliza siku hiyo mwanzo utalala usingizi mzuri sana. Wahisi kwa huu usingizi na lala si kama kawaida. Ni kama mwili umeondolewa mzigo mwingi sana. Wakati mwingine mtu anaweza kutembea kama ana mzigo kwa sababu ile damu kutotembea vizuri katika mwili wake. Akiitoa ile damu chafu ikawa ni kama ameondoa mzigo katika mwili wake. Ukaona siku hiyo usingizi wake mzuri kabisa. Bali aweza kulala masaa mengi sana. Sababu ile mwili ni kama umeondolewa jambo ambalo lilikuwa lasababisha uchovu mkubwa katika mwili wako. Qawluhu wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Hadhihi al-awqat ath-thalatha yazidu fiha ad-damu wa yahiju. Katika hizi nyakati tatu, tarehe 17, 19 na 21, damu huchemka zaidi katika kiwiliwili cha mwanadamu. Na hii ni kulingana na tarehe za mwezi, si za jua. Fatakunu min anfa'i awqati al-hijama. Wakati kama huu ndio zaidi ile hijama huwa na manufaa. Ingawa mtu anaweza kufanya hijama siku yote nyingine ikiwa amehitajika, lakini ikiwa yuwataka tu kufanya hijama, basi bora zaidi awe atatafuta tarehe hizi ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya hijama, tarehe 17, 19 na 21. Na mara nyingi ukienda kwa vituo vya hijama utakuta kwa tarehe hizi wa zimejaa. Mara nyingi watu wamegundua hilo, tarehe zimejaa. Kwa hivyo kama wafanya mwezi ujao ni mwezi huu, uweke booking kabisa kwa wale watu wa hijama. Kwa mwezi ujao mimi nataka tarehe za sunna, tarehe 19 au 17, 19 au 21. Hizi tarehe huwa damu zaidi yachemka katika mwili wa mwanadamu. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. قوله احتجم وهو محرم بملل، ملل موضع بين مكة والمدينة، نسيم بين مكة ومدينة، وهو إلى المدينة أقرب يكون قريب زيدي نمدينة سيمون. وقوله على ظهر القدم زاد الإمام أحمد رحمه الله من وجع كان به، يعني كتك جو يعني مقواك وبند وجو ظهر القدم نيسي مجو يا يمقو Mtume sallama kafanya hijama. Na hii ni kuonyesha kuwa sehemu yote katika mwili ikiwa na maumivu waweza kufanya nini? Waweza kuumika ile sehemu ikawa ni sababu ya kuondoa ile maumivu. Na kama tulivyotaja jana, wakati mwingine maumivu katika mwili ni kwa sababu ya mkusanyiko wa damu chafu katika sehemu kama ile, ikasababisha ile maumivu. Na hakuna njia ya kutoa ule uchafu isipokuwa ni katika njia ya kuumika. Na ukiumika ile damu ikatoka chafu, nenda kanwe madawa yote, huwezi kutoa ile damu chafu katika mwili wako isipokuwa kwa njia hii. Hata ukanwa dawa ukasema hii dawa itatokana wapi ile damu? Hakuna njia nyingine, haiwezi kutoka isipokuwa kwa njia ya hijama. Kwa ukaondoa, uweza kusikia bega la kuuma, haleshi kuuma, subhana rabbak, ukafanya hijama ukaumika lile bega, ukashangaa pale pale ukimaliza ukitoka lile bega liko sawa, kumbe kulikuwa kuna damu chafu ambayo imelimbikana pale, imerundikizana katika sehemu kama ile, ikawa ni sababu ya yale maumivu unayopata. Na mara ngapi, mara ngapi? Wacha hii, saa nyingine wewe ushikwa na ile waita stiff neck, si ndio? Ikawa shingo yako huwezi kugeuza, si ndio? Hebu jaribu siku moja ukishikwa nayo ile yaondoka, ukikaa siku mbili tatu yaondoka, sio? Lakini jaribu siku moja umeshikwa nayo ile, nenda kafanya hijama, utakuja kukumbuka maneno na ukwambia pale pale ukitoka hauna tena. Pale ukimaliza kufanya hijama, pale pale yaondoka. Na hii mujarrab katika mambo mingi sana. Kuna wengine walikuwa hawezi kuswali hata kwa kushuka chini kwa sababu ya magoti. Mtu afanya hijama toa damu chafu, kumbe kulikuwa na damu chafu, akiondoa tu mara umeona iko sawa sawa, mwili wake urudi sawa sawa. Na nyingi katika fawaidi zinazopatikana ndani ya hijama, ingawa wengi katika watu matibabu haya wameagura. Wa fi hadha dalilun ala أو أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم. نهابا كنا دليل يكون حجامة هي ثيري يليق عليك وكتك إحرام, بمعنى وكيو كتك إحرام وويزك فنيا حجامة ikiwa ni kutoa damu peke yake. Ama idha kana la budda fihi min izalati shari falahu izalatuhu wa yalzamuhu fidyatul adha. Ama ikiwa ni lazima unyoe nywele, sema ufanye hijama kwenye kichwa, basi itajuzu, utanyoa zile nywele, lakini itabidi ufanye nini, uchinje, sababu umenyoa kabla ya wakati wake, kwa katika ihram.